Genesis, Kabanata 25. Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Keturah. Ang mga anak niya rito ay sina Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak at Suah. Si Joksan ang ama ni Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at Leumim. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Epha, Epher, Enoch, Abida at Eldaa. Lahat sila'y buhat kay Keturah. Kay Isaak ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa. At pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaak. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. At inilibing siya nina Isaak at Ismael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre sa parang na dating kay Ephron, anak ni Zohar na Heteo. Ang lugar na iyon ang pinili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila nalibing ni Sara. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaak. Doon siya tumira sa Beer Lahai-Roi. Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar ang taga-Ehiptong alipin ni Sara. Si Nebaiot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdil at Mibsan. Sumunod sina Misma, Duma at Massa. Pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. Sila ang 12 anak ni Ismael na naging pinuno ng kani-kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. Ito naman ang kasaysayan ni Isaak na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaak nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Bethuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca'y kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaak. Dininig naman siya at si Rebecca'y naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyanpay nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, "Kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay?" Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, "Dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban, magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid." Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kampal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya't Isaw ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaak noon. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Isaw at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaak kay Isaw. Palibhasay, kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y, tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako. Sabi ni Esau, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait, uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay.